Szóval akkor rapozz velem az első korintusi levélhez, a 12. fejezethez. És ugye elkezdtük a múlt héten ezt a részt, és elkezdtünk beszélni ezekről a kegyelmi ajándékokról, bár nem mindegyikről, majd a nyelveken szólásról és a magyarázatáról a 14. fejezetben fogunk beszélni. Itt most átugortuk azt a részt. Ugye ott Pál majd elég részletesen beszél erről, és ott fogunk majd arról beszélni. Láttuk azt, hogy ebben a gyülekezetben, itt Korintusban, ezzel a témával kapcsolatban, mint más témával kapcsolatban is, elég nagy volt a káosz. És nagyon érdekes, hogy Pál úgy kezdi ezt a fejezetet, hogy nem szeretné, hogyha ha tudatlanok lennének ebben a témában, de mégis látjuk, hogy ez valahogy végig kísérte az egyházat, és olyan káosz, vagy olyan zűrzavar uralkodik ezen a területen sok gyülekezet, vagy sok keresztény fejében is. Hogy akkor Isten mit akar ezekkel az ajándékokkal, létezik, nem létezik, karizmatikus, nem karizmatikus, nyelveken szólás, nem nyelveken szólás, kitől van, Istentől, ördögtől, stb. És bizony, hát megvannak a maguk kis sérülései is így az embereknek ebből, és szerintem nagyon fontos, hogy nagyon óvatosan nyúljunk akár ez a témához, és látjuk, hogy talán itt mind a két fél hibázik ebben a gyülekezetben. De valószínűleg volt egy olyan része gyülekezetnek, akik azt mondták, hogy hú, hát ha te nem beszélsz nyelveken, vagy nincsenek meg ezek az ajándékok, itt valószínűleg talán nyelveken szólásról lehetett a legtöbb probléma, vagy akár ha nincsenek neked meg ezek az ajándékok, vagy egy bizonyos ajándék, akkor vele probléma van, akár még az üdvösségét is megkérdőjelezhetik az embereknek. Aztán ugye volt egy másik része a gyülekezetnek, akik meg aztán teljesen elutasították ezt, és akár még azt is mondhatták, hogy például a nyelveken szólás az ördögtől van, és teljesen elutasították ezeket. Tehát hogyan is reagálunk mindezekre a dolgokra? Nagyon tetszett az idézet, amit így találtam egy kommentárban, ami így hangzik. Lehet, hogy a nem karizmatikusok és szeretetlen cselekedetekkel reagáltak erre, ahogy valószínűleg a karizmatikusok is. Tehát lehet, hogy nagyon messzire mentek, és azt mondták, hogy minden nyelveken szólás az ördögtől van. Lehet, hogy az ő szeretetlenségük rosszabb volt, mint maga a visszaélés a nyelveken szólással. Pál arra emlékezteti a hívőket, hogy mind a két oldalon szeretetre van szükség. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ez legyen az alapunk. Én múlt órán beszéltem arról, hogy legyen egy alázat bennünk, ahogy megközelítjük ezeket a kérdéseket, hogy ne azt gondoljuk alapból, hogy csak nekem van igazam, csak én gondolom jól, hanem legyen bennünk egy nyitottság, egy alázat, hogy mi az, amit Isten ezen keresztül szólni akar hozzám. Lehet, hogy esetleg tényleg valamit változtatnom kell, vagy rosszul gondolom. És másrészt pedig legyen bennem egy szeretet ezek felé az emberek felé, akik esetleg másképp gondolnak dolgokat. Mert a szeretet hiánya, az a szeretet nélküliség, hogyha így reagálunk, akkor azzal nagyon nagy pusztítást tudunk végezni a testvérben, másik emberben, egy másik keresztényben. És ugye nagyon érdekes, hogyha egy kicsit előre haladunk, így előre tekintünk, biztos tudjátok, hogy mi van a 13. fejezetben, ezt mindenkinek tudni kell, ez Korintus 13. Ugye, szeretett himnusz, ugye felolvassák az esküvőkön, a vallagáson, a mindenhol, irodalomból a gimnáziumban tanítják. És érdekes, hogy Pál elkezd beszélni ugye erről a témáról a 12. fejezetben, meg a 14-ben, és ugye közé beszúrja ezt az egész himnuszt, vagy ezt az egész gondolkodást a szeretetről, és vajon miért? Mert ez fontos, hogy ennélkül ezt nem tehetjük. Vagy ennélkül ez az egész semmit nem fog érni. Hogy majd ahogy fogok is erről beszélni, hogy valójában Ugye, ezek mind eszközök, és ugye nem erre kell kihegyezni, vagy nem ez a célunk, hogy ezeket mi megszerezzük. Hogy nem ettől fog a mi Istennel való kapcsolatunk majd megváltozni. De ne szaladjunk előre. Olvasom akkor a 12. fejezetben a 12-es verset. Na ugyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Tehát ugye elkezd Pál foglalkozni és magyarázni ezeknek az embereknek arról, hogy hogyan is képzeljék el Krisztus testét, az egyházat, hogyan képzeljék el magukat ebben az egész helyzetben. Ugyanúgy, ahogy a test is különböző részekből áll fel, ugyanúgy a gyülekezet is, az egyház is különböző részek, különböző testrészeknek a különbözőségéből áll össze. És ahogy látod az emberi testet is, és ahogy látják ezek az emberek is, ugye ez teljesen egyszerű elképzelni, hogy milyen testrésze van, testrészei vannak az embernek, ilyen rengeteg, ha csak most ugye a kezünkre, karunkra, fejünkre, fülünkre gondolunk, de akkor hát még a belső szerveink, ugye rengeteg részből tevődünk össze, rengeteg testrészünk van, és ugye ebből áll fel a mi kis testünk. És ugyanígy, ugye, hogy megvan a különbözősége, hogy nem négy kezünk van, meg stb., hanem Isten összeszerkesztette ezt, kitalálta, hogy fogunk azért így aránylag jól kinézni, nem mindenki, de Isten kitalálta, és ugyanígy az egyházban is, a gyülekezetben is megvannak a kis testrészek, és szépen Isten ezt összeilleszti, összerakja egy testé. És ugye különböző, és ez nagyon fontos, hogy különböző testrészek alkotják az egész testet, az egész egyházat. És ugye ebből nagyon sok van, nagyon sok különböző, és itt talán lehet, hogy ez a hangsúly, vagy ez a fontos, hogy különböző testrész van, és abból áll össze az egyház, a test. És ugye, a problémát az okozhatta, hogy valahogy ugye ezt az egységet ezt próbálták ezek az emberek úgy felbontani, vagy azt mondani, azt sugallni, hogy hát nem mindenki tagja ennek a testnek. Vagy legalábbis nem mindenki olyan jogosult abban részt venni, vagy ott lenni, mint hogyha valamelyik testrészed azt mondaná a másiknak, hogy hát te nem vagy teljes jogú tagja ennek a testnek. Hát mit képzelsz te itt? Miért vagy te itt? És utána elkezdték ezek az emberek ugye felemelni az embereket, a pozíciókat, elkezdték felemelni valószínűleg az ajándékokat, ezeket a lelki ajándékokat, és ugye azt hirdetni, vagy azt tanítani, hogy azok igazából az alkotója a testnek, az egyháznak, akik ennek a birtokosai, vagy erre szertettek, ebbe a pozícióba vannak, vagy ilyesmi, ilyen emberek. És Pál ugye ezt mondja, hogy figyeljetek, egy test van, egy egyház van. Nincs különböző, nincs egy másik. Nem lehetsz egy másiknak a tagja. Mi mindjárt egy egyháznak, egy gyülekezetnek a tagjai vagyunk. Nem Golgota Győrnek, hanem az igazából az egyetemes egyháznak a tagjai vagyunk. Most belemehetnénk abba is, hogy miért van sok gyülekezet, majd lehet, hogy egyszer arról be is beszélünk, de most itt abban nem szeretnék, de te is, és a másik is egy testnek, az egyháznak a része vagyunk. És nem az számít, hogy ki milyen pozíciót birtokol, vagy ki melyik gyülekezetnek is a része, vagy ki mit is gondol ezekről a lelki ajándékokról, vagy ki mit birtokol ezek közül, attól függetlenül mi mindnyájan ennek a testnek a része vagyunk. És ugye ez nagyon színes és nagyon különböző, és nagyon egyedi. És ugye ez nagyon ártalmas és nagyon, nagyon nagy károkat okozhat, amikor valaki ezt kezdi el sugallni, vagy mondani, hogy te nem vagy ugyanolyan jogosult arra, hogy te azt mondd, hogy keresztény vagy, vagy az egyház része vagy. Ugye azt sugallni valakinek, vagy azt mondani, hogy te nem vagy olyan jó, hogy nem vagy olyan értékes, azért mert, és ugye itt sok-sok indokot fel lehetne hozni, hogy nincs, nem hiszel abban, nem, nincs meg az a kegyelmi ajándékod, akkor ez nagyon messzire vihet, és nagyon, nagyon nagy pusztítást végezhet az embereknek az életében. Ha csak arra gondolsz, hogy én most neked azt mondanám, hogy nem tudtad, hogy mi van 1 Korintus 13-ban, ja? Akkor te nem is vagy igazán megtérve vagy. Nem is feled úgy a Bibliát, vagy még nem beszélsz nyelveken. Hogy akkor hová vezet ez? Mit okozhatunk egymásnak az életében? És azért, mert valaki esetleg másképp gondolkodik bizonyos kérdésekről, vagy más gyülekezetbe jár, és ott másképp vélekednek ezekről a lelki ajándékokról, amik igazából ugye nem üdvkérdések, amik nem határozzák meg azt, hogy valakinek üdvössége van vagy sem. Ebben ettől függetlenül ő még teljes tagja a testnek, teljesen elfogadott tagja az egyháznak. Beszéltünk erről, hogy vannak fontos kérdések, amikor azt mondjuk, hogy az meghatározza azt, hogy te ki vagy, hogy keresztény vagy-e, hogy az egyház tagja vagy. Ha valaki azt mondja, hogy hát én nem hiszek Jézus istenségében, vagy nem hiszek a Szent Háromságban, ugye olyan alaptételek, olyan fontos dolgok, amiket látjuk az igében, amit látunk az igében, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem tudunk közösségben lenni. Mert ezek alapkérdések, hittételek, hitkérdések. Ez az üdvkérdés, hogy valaki ezeket hiszi el, hogy van üdvösségünk, ki Jézus, és stb. De ha ezekben egység van, ha ezekben egyet tudunk érteni, akkor az emberrel, az az ember, vagy akár te is, az egyháznak, a testnek a része vagy. És tudod, egy inkább látom azt, hogy mennyire óvatosan kell bánnunk a szavainkkal, hogy kinek mit mondunk, kivel, hogyan beszélünk. Mert lehet, hogy az a tudás, az az ismeret, ami a birtokodban van, azt nagyon, nagyon rosszul is rá tudjuk használni. Azzal nagyon le lehet rohanni egy embert, hogy te nem tudod még ezt, vagy nem teszed ezt még, és akkor nyomod neki az igeverseket. És ugye próbálja az ember mindenáron meggyőzni. Vagy például biztos voltál már úgy, hogy hú, valamit megtapasztaltál Istennel kapcsolatban. Akár lehet, hogy éppen a nyelveken szólást. És valami olyasmi megtapasztásod volt, ami nagyon, nagyon ilyen hú, a mennyekbe vitt, hogy hát de csodálatos volt. És az van benned, hogy bárcsak minél többen ezt megtapasztalnák. És akkor mondod ezt valakinek, aki meg ilyen nagyon jaj, én ezt nem, én nem, én ettől félek, és akkor ugye leuralod ezt, vagy lenyomjuk a torkán ezt, te akkor Istennek a nyelveken kell szólnod, és akkor ugye próbáljuk így ráhelyezni ezt az egészet. De mindezzel óvatosan kell bánnunk, hogy ettől, nem ettől fog egy emberi élet megváltozni. Nem ettől fog ő nem tudom milyen hiper-szuper keresztény válni. Nem kell nekünk minden áron meggyőzni mindenkit. Azt gondolom, hogy sokkal értékesebb az, hogyha megtartjuk azt a jó kapcsolatot azzal az emberrel, hogy legközelebb is ő hozzám fog jönni, vagy legközelebb is meg fog téged kérdezni. Mert azt látja benned, hogy te nem akarod őt minden áron meggyőzni. Nem akarod azt sugallni, hogy ő nem olyan értékes, vagy nem olyan értékes része az egyháznak, mint amilyen esetleg te vagy. Vagy nem érezteted azt vele, nem érzi azt, hogy ő kisebb, vagy kevesebb, vagy értékben nem nálad. Mennyire jó azt éreztetni egy emberrel, azt mutatni neki, amit Jézus is tett, hogy figyelj, te értékes vagy. Figyelj, téged Isten nagyon szeret. De téged Isten nagyon meg akar hódítani, és akar veled lenni. Mint azt, hogy azt mondjuk neki, hogy hát, ha így gondolkozol, akkor gyerekből nem lesz sok minden. Mennyivel többet érez, hogy mennyivel több lehetőség van ebben. És tudod, nagyon fontos az is, hogy ki az, akire hallgatsz ezekben a dolgokban. Hogy ki az, aki befolyásol téged ebben. Hogy olvashatsz sok-sok könyvet, meg hallgathatsz sok-sok bibliaórát, de ahogy mondtam a múlt órán is, hogy nagyon fontos, hogy az ige legyen a tekintély. Hogy Isten igéjét nem cserélheti, vagy nem helyettesítheti semmi. És tudod, azért, mert esetleg van valakinek egy megtapasztalása, azért, mert van valakinek egy élménye, az nem hozható fel ugyanarra a szintre, mint ahol van Istennek az igéje, Istennek a szava. És ez nagyon fontos, hogy ezt a múlt órán is kihangsúlyoztam, hogy az emberi tapasztalatok, az, amit mi megtapasztalunk, az csalóka lehet. Az megtéveszthet téged is. És tudod, hogyha azt látod, hogy amit te megtapasztaltál, de nincs benne az igében, akkor azt el kell hagyni. Akkor azt nem mondhatod azt, hogy de hát én ezt úgy tapasztaltam. De hát nekem volt egy ilyen élményem. De ha az nem egyezik az igével, ha az nem egyezik a Bibliával, akkor el kell fordulni. Akkor az nem egyezik. Akkor azt nem mondhatod azért, hogy de hát én ezt megtapasztaltam. És ezért nagyon fontos, hogy az ige legyen az abszolút tekintély, az egyedüli tekintély, amiben hallgatsz. Hogy mutasd meg nekem a Bibliából. Mutasd meg, hogy miért teszed, miért gondolod azt. Mutasd meg nekem, miért gondolod azt, hogy esetleg az kevésbé értékes ez az ember, aki nem beszél nyelveken, vagy nem hiszi ezt. Mutasd meg, hogy miért igaz ez. Miért kell mindenkinek nyelveken szólni. Ezt nem fogja neked tudni senki bebizonyítani, mert ez nincs az igében. Mert hogy majd most is fogjuk látni, hogy nem mindenki szól nyelveken. Nem mindenkinek adatik mindez az ajándék. És tudod, ezért is fontos, hogy ismerd az igét. Hogy felismerd azt, ami hamis. Felismerd azt, ami elvinne téged. És ugye, amikor jön bármilyen tanításnak a fele, akkor az ne kapjon el. Az ne kapjon bele a te vitorlákba, és ne vigyen el. Hanem tudd azt, hogy ezt a szelet, hogy ezt a hullámot nekem nem kell meglovagolnom. Hogy ehhez nekem nincs közöm. Ez nem visz engem Istenhez közelebb. Mert ott vagy az igében, és akkor fel fogod ezt ismerni, hogy ez nem Istentől van. És ahogy itt már mondtam azt is, hogy egy sok tagja van. Sok tagja van, sokféle tagja van az egyháznak. Ha most csak itt vagyunk néhányan, 8-an, és látjuk, hogy különbözőek vagyunk. Vannak Pestről, Gyöngyöspatáról, és Rávocsécsényről, meg vannak Nyíregyháza mellől, meg Esztergom mellől, győriek nincsenek is, győriek, hol vagytok? Most már mindjárt győriek vagyunk. Majdnem. Dolgozunk rajta. De ugye annyi fajta, annyi típusú, stílusú emberek vannak, és azt látjuk az igében is, hogy Jézusnak a célja sem az volt, hogy valami egyfajta, vagy egy típusú embereket hívjon el, és nem is az volt a cél, egyfajtává változtassa őket, hogy na, itt vannak a keresztények, és mindenki ugyanúgy néz ki. Milyen ruciba van, ugyanolyan a haja, ugyanaz a cipő, minden ugyanúgy néz ki, és ilyen egy kaptatára így besorakoztak ilyen sorozatgyártásba. Hogy a Krisztus teste, az egyház, az ennyire sokszínű, ennyire sokféle. És amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, akkor nem hagyta meg neki, hogy figyelj, csak 175-től fölfelé azokat az embereket, jó? Tehát aki alacsonyabb, azokat nem. Jó, a nőkben lehet, akkor a nőkben is esetleg csak a 125. És ott is, akinek ilyen a szemmel, stb. Tehát azt mondja a példázatban is a Máté 22.9.10, hogy menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. És kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat, jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmaságban lélekkel. Isten mindenkit hív. És mindenkinek ott van ez a meghívás. És ezért az egyház az sokféle és sokszínű, és sokféle egyéniséggel és sokféle elképzeléssel. És nem biztos, hogy mindenben mindig mi egyet fogunk érteni. Lehet, hogy lesz közöttünk különbözőség, de attól függetlenül még ugyanúgy a Krisztus teste vagyunk. És igazából ettől is olyan izgalmas maga a gyülekezet, hogy az egyház. Hogy ilyen sokfajta ember van, sokfajta egyéniség van. Én mindenkinek megvan a kis maga defektje, a kis hóbortja, a kis lököttsége, és hát ugye megvannak, hát ha van valakinek olyan erőssége, de ebből épül fel az egyház. És ugye mi mondhatjuk, hogy jaj, de hát ő olyan furcsa. Hát valószínűleg ő is ezt mondja rá, hogy jaj, de hát olyan furcsa, és olyan gáz. De ne felejtsük azt el, hogy Krisztus ő érte is meghalt, és ő is ugyanúgy a Krisztus teste. És hogy az alapunk, az, hogy mi közösségben vagyunk Istennel, ugye az nem azon múlik, hogy ki milyen lelki ajándékokat birtokol, vagy ki milyen kegyelmi ajándékokat tud magáinak, vagy ki milyen pozícióban van az egyházon belül, vagy ki hol van az egyházon belül, hanem azon alapul, hogy én hiszek Jézus keresztében, hiszek abban, amit ő tett értem a kereszten, és ugye nem máson. És ugye ez nagyon veszélyes, amikor ezt tovább viszük, amikor valami másba találjuk ezt meg, vagy másban gondolkozunk. Olvassuk a 13. verset. Hiszen egy lélek által mi is mindjárt egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindjárt egy lélekkel itattattunk meg. Nagyon tetszik, hogy Pál felhívja ezeknek az embereknek a figyelmét, hogy figyeljetek, hát itt valójában tudjátok, hogy bármit is tesztek, vagy bárhogy is rúgdolóztok ez ellen, ti egy testnek a tagjai vagytok, ti egy gyülekezet, egy egyház vagytok. Hogy egy ugyanaz a lélek által kereszteltetek, vagy merítettetek bele, vagy lettetek ennek a testnek a részévé. Hogy ugyanabból a lélekből itattatok meg. Hogy ugyanaz a lélek adta nektek ezeket az ajándékokat. Hogy ugyanaz munkálkodik bennetek. Hogy ugye nem tudtok más tenni, ez így van. És teljesen mindegy, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, hogy zsidók vagytok, görögök, szolgák vagy szabadok, hogy nem tudtok ez ellen mit tenni. Ez a lélek ezt tette, hogy egységesek vagytok. Hogy igazából Isten létrehozott valamit. Isten megalkotta az egyházat. És ugye valójában ezek az emberek ez ellen mennek. És hát ezért is mennyire fontos Istennek az igéje. Hogy ezt olvasod az igében egyértelműen, hogy figyelj, Tök mindegy, hogy hova jársz gyülekezetbe. És mondhat te rám bármit. Az ige azt mondja, hogy mi egy testre tartozunk. Hogy ugyanaz a lélek tette azt veled, ugyanaz a lélek tette azt velem is. Ugyanaz a lélek munkálkodott benned, és bemerített az egyházba, vagy belehelyezett az egyházba, a testbe, és adta az ajándékait, és ugyanaz a lélek tette ezt velem is. Hogy nincs különbség, nincs egy másik egyház. És mit tesz az ember? Azt mondja, hogy én jobban tudom, mint az Isten. Mert igazából ezzel ezt mondja. Én jobban tudom, mint az Isten. És amit a lélek elvégzett, amit kimunkált, az ellen ezek az emberek fellázatnak. És azt mondja, hogy én jobban tudom. És az Isten odaadta az egységet az egyházban, amit igazából nem is kell megteremtenünk, hanem az már ott van, az egységes, csak fenn kell tartani. És ugye ott van ez a felelőssége. És igazából ne is beszéljünk a nagyról, csak itt magunk között, magunkról, hogy elfogadom azt, amit Isten tett. Hogy ahová ő helyezett engem, akiket körém helyezett, azt elfogadom. És én nem megyek ez ellen. Mert itt, ahogy majd tovább megyünk, itt látjuk, hogy van egyfajta elégedetlenség az emberekben, van egyfajta irigység az emberekben, van egyfajta egy ilyen én többet akarok, hogy nem veszik észre azt, hogy nem veszik sokszor, hogy Isten ahova behelyezett, oda céllal tett. És azért, mert ő ott jót akar, valami jót akar bennem elvégezni és rajtam keresztül. Hogy ő ott meg akar minket áldani, meg akar téged áldani. És ugye, hogy ne helyezzük magunkat ezt fölé, ne menjünk ezt fölé, vagy ez ellen, hanem akkor nézzük, hogy Isten mit akar. És ne hallgassak másra, hanem nézzem, hogy Isten mit akar. És nézzük, hogy mi is ez az elégedetlenség itt ezekben az emberekben a 14. verstől, olvasom a 20. versig. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon ezért nem a test része? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon ezért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte a tagokat a testben. Egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamelyik egy tag volna, ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Tehát látunk itt valószínűleg, hogy volt valamiféle elégedetlenség az emberekben, hogy ennek lehetett több oka, hogy miért. Lehet, hogy éppenséggel azért, mert valakik hangsúlyozták, hogy nézd, nekem mi van, ó, hát neked még nincsen. És ugye lehetett ebből egy ilyen elégedetlenség bennük. De vagy egyszerűen csak meg volt bennük egy ilyen, nem tudom, akár ez, mert akár másmiért egy ilyen irigység, hogy én egy ilyen kis komplexus, hogy jaj, én ilyen kicsi vagyok, kis szerencsétlen vagyok, én ez vagyok, csak az vagyok, nekem nincsen semmim. És ugye azt mondják ezzel, hogy én nem vagyok annyira értékes, nem vagyok annyira fontos, hogy ő Pál is mondja, és hát azt mondaná a láb, hogy mivel nem vagyok kép, én nem vagyok a test része. Hogy valószínűleg itt az lehetett, hogy jaj, de hát milyen jó annak, nézd, ő a kéz, mennyivel jobb a kéznek, mint a lábnak. A láb az mindig olyan büdös, mindig koszos, ugye, de mennyivel jobb kéznek. És hát én nem vagyok kéz. Ó, hát én akkor nem is akarok lenni a testnek a tagja. Mert ugye én olyan értéktelen vagyok. Én olyan semmi vagyok. Mert a kéz az sokkal értékesebb, sokkal különlegesebb. Ó, bárcsak én is az lehetnék. És ugye ezért lehet, hogy ott volt bennük, hogy hát én nem vagyok hajlandó tovább így működni. Én nem vagyok tovább hajlandó láb lenni. Én elegem van abból, hogy láb vagyok. És én itt hagyom az egészet. És ugye lehet, hogy éppen ez, tehát sok minden okozhatta ezt. Lehet, hogy épp ezért, mert ez ebben a gyülekezetben eléggé hangsúlyozhatták, hogy ki mit birtokol, ki milyen ajándékoknak a birtokosa, és talán még ezzel az üdvösségét is megkérdőjelezhették az embereknek, és oda juthattak, hogy egyfajta egy ilyen lenézés lett másokkal szemben, és persze, hogy az emberekben kialakult egy ilyen elégedetlenség. Hogy én nekem ez nincs meg, én nem vagyok olyan, mint ő. És ugye el tudom képzelni azt, hogy akkor azt mondták, hogy hát én nem akarok. Én nem akarok ebben részt venni. Én hát ennyire semmi vagyok, ennyire értéktelen vagyok, akkor innen eltűnök. És mennyire elkeseredhettek, vagy megkeseredhettek ezek az emberek, akár Isten felé is, az emberek felé is. Megértem, hogy azt akarták mondani, hogy azt mondták, hogy ez akkor itt vége. Hiszen, hogyha így képzelték el, hogy hát ez az Istennel való járás, hogy ez a gyülekezetben való járás, hogy hát vannak, akik ilyen nagyon menők, vagy nagyon királyok, és ugye minden csak róluk szól, ők övék a csillogás, a fény, ott vannak elől, meg nem tudom, hát mi meg itt vagyunk, és semmit vagyunk, és értéktelen vagyok. Hát akkor én ezt nem akarom. És ugye, amikor látod, ez a nagy hiba, amikor ezt kezdik el hangsúlyozni, hogy neked milyen ajándékaid vannak. Gyere be, Bogi, nyugodtan! Gyere nyugodtan, na, nem harapunk! Gyere nyugodtan, na, gyere, megvárunk! Addig nem megyünk tovább. És tudod, amikor ezt kezdjük el hangsúlyozni, vagy ezek kezdenek el igazán foglalkoztatni, vagy ettől váljuk az örömünket, hogy mi a helyzetünk az egyházban, hogy milyen ajándékaink vannak az egyházban. Ugye ettől váljuk azt, hogy beteljesedünk, hogy ettől várjuk azt, hogy na majd én elégedett lesz az Istennel való kapcsolatom. Ugye ez az, ami egy ilyen rossz lépés, egy rossz útra való lépés. Mert ezek a dolgok nem fognak, pusztán ezek a dolgok nem fognak neked örömet adni. És tudod, azért, ahova Isten helyezett, abba a pozícióba, arra a helyre, azt, amit Isten adott neked most jelenleg, amit van, az elég. És Isten azt mondja, hogy így vagy tökéletes, és én így gyönyörködök benned. És nem számít, hogy másnak mi van, hogy más milyen, vagy más mit csinál, vagy más mit szolgál, vagy minek a birtokosa, egyáltalán nem számít. Mert ő nem ettől lesz elégedett. Amiben vagy, abban a helyzetben, abban a szolgálatban, lehet, hogy az kicsi, lehet, hogy nem is vagy benne, nem is csinál semmit. Nem baj. Isten abban akar most téged látni. És abban akar téged megáldani. És azon keresztül akar veled munkálkodni. És abban ő el tudja végezni. És abban a helyzetben, amiben vagy, abban örömöd lehet. És teljes lehet. És nem kell több, hogy de jó lenne, ha az lennék. Nem kell. Nem kell. Nincs rá szükséged. Ha hallgatsz engem is, vagy csak a más, vagy csak a zenét. Isten tett oda, és ez számodra a legjobb. Ennél jobb nem lehet. ennél jobb hely nincsen, jobb ajándék nincsen, nem kell több. És tudod, amikor a megelégedésre, az örömet ezektől várjuk, ezektől a pozícióktól vagy ajándékoktól, akkor el fogunk csúszni. És az oda jutunk, amit esetleg látsz, akár gyülekezetekben vagy emberekben, hogy te akkor leszel jobb, értékesebb, akkor lesz jobb az Istennel való járásod, ha meg lesz az, ha birtokosa leszel annak az ajándéknak, ha nyelveken szólsz, ha magyarázod, ha nem tudom, prófétálsz is, nem tudom, miket csinálsz. Na majd akkor. De ez nem fog megelégíteni. Tudom, mert elsősorban te mindig Isten gyermeke leszel. És ahogy majd Pál látjuk, majd írja is, hogy ezek majd egyszer elvétetnek. Hogyha ez annyira fontos lenne, akkor meg lenne mindig. De ezek egyszerűen majd, amikor ott leszünk a mennyben, ezek nem lesznek, mert nem lesz rá szükség. És tudod, te elsősorban mindig Isten gyermeke leszel. Tehát nem egy gép, amit nőnek kell, egy pozíció, hogy hú, én szolgálok. Nem valami, ami, hogy hú, én ezt az ajándékot, ezt használom, és igen, én beszélek nyelveken, igen, én prófétálok, igen, én ezt is tudom, és ha kell, akkor hú, még gyógyítok is. De nem ez fogja megelégíteni az életedet. Mindennél fontosabb az, hogy van egy kapcsolatunk Jézussal. Tudod, ezek a dolgok, ezek ha vannak, akkor ez nagyon jó. Ha nincsenek, ha Isten nem adta, akkor az is nagyon jó. Mert ettől függetlenül te ki tudod nyitni a Bibliádat, és tudod olvasni a Bibliát. Te tudsz imádkozni, te tudsz közösségben lenni Istennel. Te el tudod mondani az evangéliumot. Tudod, ez a legfontosabb, hogy ezt megteheted. Mindezektől függetlenül. És ez a legizgalmasabb, és ez a legjobb az Istennel való járásunkban. Hogy ez megvan. És hogy teljes lehet az életünk, az Istennel való kapcsolatunk. Hogy ma reggel, ha felkeltél, vagy holnap reggel, ha felkelsz, kinyitod a Bibliádat, és egy csodálatos időt tölthetsz Istennel. És imádkozhat. Eljöhetsz gyülekezetbe majd vasárnap délután. És együtt lehetsz a testvérekkel. És hallgathatsz egy Bibliaórát, dicsőíthetsz. És tök jó. És szombaton kimehetsz evangélizálni a pár emberbe, aki jön a Pestről. És tök jó. És nem szükséges, hogy nem kell ezt hajszolnod. Ha Isten adja, az nagyon jó. Mert akar ezen keresztül veled munkálkodni. De ha nem adta, akkor az is jó. Akkor most abban vagy, és Isten meg akar ezen keresztül áldani. És meg is tud áldani. És tudod, a szomorú. És Isten irgalmazon azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy ettől valaki értéktelenebb vagy kevesebb. És én nagyon féltem ezeket az embereket, amikor meg kell állni ők Isten előtt. Mert az Isten való közösségünk nem ezeken az ajándékokon múlik. És nincsen senki, aki kevesebb lenne, vagy több lenne, vagy ilyen alsóbb lendű, vagy ilyen vagy értéktelenebb keresztény lenne. És aki erre utal, vagy erre céloz, meg újra mondom, hogy Isten irgalmazzon neki. És tudod, az is a lényeges, hogy ezek az embereknek is itt Pál, hiszem, hogy ezért is hangsúlyozza, hogy amit van, amiben vagy, amilyen ajándékokkal, amilyen egyéniséggel, stb. Amivel, ami vagy, úgy, ahogy vagy, Isten szemében értékes vagy, különleges vagy. Nem kell másra vágyni, nem kell mást meg akarni megszerezni. Nem azt kell gondolni, hogy az lesz majd a kánoán nekem. Hogyha az meg lesz, ha az birtoklom. Te most is ugyanolyan értékes vagy, és Isten ugyanúgy szeret. És én nagyon óva intelek attól, hogy elkezd, ha elkezd vagy elkezd hajszolni ilyen dolgokat, hogy ettől várd majd ezt a megelégedést. Vagy irigykedni másra, hogy jaj, a másiknak olyan jó, hogy úgy szeretnék olyan lenni, mint ő. És hogy ne akarja lenni, mint ő. Hogy Isten téged akar, és olyannak, amilyen te vagy, és majd ő formál téged olyanná, amilyen jó akar látni. És ő szereti a te stílusodat, a te egyéniségedet, a te gyengeségeidet, és mindenedet, ahogy vagy. És ő majd formál. És ő majd változtat téged. És ne akar utánozni másokat. Ne akarj magadra venni valami olyasmit, ami nem te vagy. Hanem maradj meg annak, aki. És Isten nem akar megváltoztatni téged, hogy na, itt van ugye megint az a forma, és akkor ilyen leszem. Ilyen lesz majd mindenki. Isten akarja a te egyéniségedet használni. És ugye ettől is olyan különleges az egyház. Ettől is olyan izgalmas, hogy olyan színes. Hogy sok színű. Hogy nem ugyanúgy öltözködünk, nem teszünk ilyen pöttyöt a homlokunkra, nem nyírjuk kopaszra a fejünket. Ugye valakinek kevés haja van, valakinek szép göndörhaja van, valakinek olyan, valakinek olyan. De Isten így meg akar téged így őrizni annak, ami vagy, és téged úgy néz, aki te vagy. És nem akarja, hogy fölállunk, és akkor mindenki nem majd itt elkezd kukorékolni, meg valami ő. Ez hülyeség. Isten mást ad. És ne nézd ezekre. Neked nem kell rám hasonlítani. Hát, hogy jobb is. De rossz az, amikor az embereket ugye a saját képmásunkra akarjuk formálni. Nekünk nem emberekre, nekünk Jézusra kell hasonlítani. És ő, hogy ezt hogy éri el bennünk, hogy munkálja azt ki, hogy mindenkiben másképp. De azt gondolom, hogy mindenkiben ugyanúgy fogja, mindenkinek ugyanúgy azáltal fogja, ez egy butaság. És ez nem igei, ez nem biblikus. És csak így engedd ezt el, és élvezd azt, hogy Isten, ahogy vagy, úgy szeret téged, és értékes vagy. És tudod, annyira fájdalmas látni embereket, akik annyira különlegesek és értékesek, de valahol, valamikor valami őrültséget hallottak, és abban így nagyon elcsúsztak. És annyira nehéz megértetni velük, vagy felismertetni velük, hogy ez nem erről szól. Hanem élvezd azt a kapcsolatod, amit van Jézussal. Hogy amit ad Isten, azt azért adja, hogy az a kapcsolat még erősebb legyen. És hogy ezt hogy adja, vagy hogy munkálja te benne, az a te személyes életed. És ott vannak ezek az emberek, akik annyira értékesek és különlegesek, de ott vannak ilyen parkolópályán, valahol ilyen részvillogóval, és egyszerűen nem találják a helyüket. És azért, mert elmentek valami olyanba, elkezdtek valami olyat keresni, olyat hajszolni, amit nem látunk az igében. És újra épp ezért, hogy ragaszkodj az ige igazságához. És tudod, főleg ezekben a dolgokban. Mert manapság aztán ebben megint olyan őrült káosz van a gyülekezetekben, vagy az egyházakban. Mindenki mindent mond, és mindenki azt mondja, hogy itt van nálam az igazság. És fú, ha te nem úgy teszed, akkor te gázol. De hol van az, amit Pál ír? Hol van az, hogy szeretetben megközelíteni ezt a témát? Hol van az a feltétel nélküli szeretet? Hogy én akkor is elfogadlak. Akkor is a test tagjának nézlek, ha bárhogy is gondolkozod erről. Ehelyett mit teszünk, mit tesznek az emberek? Leuralják. azt mondják, hogy te bolond vagy, te értéktelen vagy, te kevés vagy. És mi ennek a következménye? Hogy emberek ott vannak a parkolópályán, és eltévedtek, és bolyognak. Egy olyan témában, ami lárdásul nem is üt kérdés. Nem arról megy a gondolkodás, hogy akkor én most keresztény vagyok, vagy nem, hanem tegyem, ne tegyem, mitől van, hogy van. És egy ilyen nagyon nem is fontos dologban akadnak el. És aztán összekusszálják őket, és vége. Csak így vigyázz, vigyázz a szívedre, és figyelsz, hogy mit hallgatsz ezekben a dolgokban. 21-es verset olvasom. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a feje lábnak, nincs rátok szükségem. Olyan, mintha talán ezek az emberek, akik ilyeneket mondanak, hogy ő, hogy te nem vagy keresztény, mert nem beszélsz nyelveken, mintha ezeket az igeverseket nem olvasnak. Hát ezt nem mondhatjuk. Ez ellene megy az Isten igényének. Hogy ez ilyen Isten káromlás, hogy ilyet mondani. Hogy itt van, figyelj, tehát miről beszélsz? Nem féled az Istent ezt mondani valakire? Azért, mert ő egy másik egyház, egy másik gyülekezet tagja. Tehát amitől aztán a haja mindig égnek, amikor hallok egyházakról ilyen szertárról, hogy mi vagyunk az egyedülik, az egyedülű üdvözítő. Igen? És mióta léteztek? Hát 10 éve. Igen? És azok, aki előtte voltak, azok mind a pokolba mentek, mert is sehol nem voltatok. Hogy gondolkoztok? Ezt mondani, hogy nincs szükségem rád, hogy egy test vagyunk. Hogy ez nem lehetséges. Ez teljesen hibás. Teljesen hibás gondolkodás. És az igének maximálisan ellene megy. Látod? Ha ott van az ige, a szívünkben, az életünkben, ha olvassuk, akkor az fog vezetni. És ott fog, meg tudjuk mutatni, hogy figyelj, amiről te beszélsz, az nem áll meg az ige fényében. Menjünk tovább, 22-es verstől a 25. versig. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükséges. És amelyek a test tisztességtelen részesének tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszik körül. És amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egyre. Az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Ez nagyon érdekes, amiket itt leír Pál, mert azt gondolom, hogy sokszor nem is ezt tapasztaljuk, és nem is így gondolkozunk az egyházról, a testről, a gyülekezetről, hanem épp az ellenkezőre. Hogy hát a kicsi, a jelentéktelen, az, aki nem látszódik, aki nincs elől, aki nincs úgy a központban, ugye az nem fontos, az nem számottevő, az nem lényeges. De milyen furcsa számunkra, de hogy Isten egészen másképp gondolkodik. Hogy az, ami az emberek előtt úgy tűnik, hogy értéktelen, vagy kevésbé fontos, hogy nem olyan fontos a szerepe, mégis életfontosságú, és szükséges, hogy az egyház működjön, vagy a test működjön. Hogy annak nagyobb a tisztessége, nagyobb megbecsülést is kap. Hogy Isten így néz erre. És ez mennyire jó. És mennyire jó, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, ti így nézetek egymásra. Így gondolkodjatok egymásról. Amit igazából ott az evangéliumban is, és Jézus is ezt mondta, hogy a nagyobb szolgál a kisebbnek. Hogy az ember fia nem azért jut, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ugye? Hogy azokat a kicsiket, az értéktelenet, a keveseket felemelje. És hogy nem az, ami látszódik, hogy hú, ő a királycsából, meg a nem tudom ki. Hanem azok épp oly fontosak, sőt, megbecsültek, és tisztességre méltók. De lehet, hogy arról nem beszélünk, nem látszódik. De ugyanúgy a testünkben is. Ugye a vesénk például nem látszódik, mondjuk ez jó van így azért, hogy nem látszódik. Fura lennék, lenne egy ilyen kis mocsmásság. Új, mi ez itt? Hát ez a vesénk. Csak ide kitetettem, hogy látszódjék, mert a tisztességre méltó és megbecsülésre. Mert ha nincs vesém, akkor meghalok. És ez igaz, igaz? Hogy nem tudunk nélkül élni. De nem látszódik. De mennyire fontos. Mennyire megbecsült. És amikor érzem, hogy egy kicsit fáj a derekam, keveset ittam, és akkor már nyomom magamba a vizet, mert egy kicsit fáj, hát egy kicsit felfáztam. Igen, fontos, mert tudjuk, hogy egy létfontosságú szervünk. És nélküle nem tudunk élni. És az egyházban az ugyanígy van. Ugyanígy kellene lennie. És ugye igazából Jézusnak a szíve is ugyanaz volt. Emlékszem, amikor például Zákeussal találkozik, hogy van ott a kicsi kis emberke, aki egyáltalán nem volt megbecsült, sőt, nagyon is gyűlölték, mert egy fővámszedő volt. Tehát amikor megtér, azt mondja, hogy mindenkinek visszaadom a duplát, nem tudom hányszorosát, amit elvettem tőlük. És de mégis, hogy azt látjuk, hogy Jézus oda megy ehhez az emberhez, aki nem volt megbecsült, aki nem volt tisztelve, de mégis Jézus szolgál felé, és meg is lepődnek ott az emberek, ha bűnösökkel együtt eszik Jézus, meg az ő házában akik. De maga az egyháznak így kéne működnie, a gyülekezetnek így kéne működnie, hogy ami vagy, hogy bármi is a szereted, bármi is a helyzeted jelenleg, hogy ez megbecsült, hogy ez az tisztelve van, és nem kell azt lenézni, nem értéktelenem, nem kevesebb az. És majd látjuk is, hogy itt a 26. és a 26. versben azt olvassuk, hogy és így, ha szenved egy tag, vele együtt szenved a valamennyi. A dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül a valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Itt a 26. versben azt olvassuk, hogy elsősorban mi Krisztus teste vagyunk, Krisztus tagja vagyunk. És nem az számít, hogy emberek mit mondanak, hogy emberek hogy gondolkodnak, vagy vélekednek. Én Krisztus testében vagyok. Én az ő tagja vagyok, az ő része vagyok. És ezt nem veheti el tőlünk senki, mert ez itt van az igében. És ha hiszek Jézusban, akkor ez megtörténik velem. És az övé vagyok. És az, hogy kinek milyen a pozíciója, vagy ki milyen ajándékokat birtokol, ugye az nem számít, nem az a fontos. Mert az teljesen rendben van, és ezt látjuk itt a 28. verstől a 30. versig, hogy teljesen rendjén van ez a különbözőség. És itt, hogy majd olvassuk, itt látjuk, amiket feltesz Pál a kérdéseket. És a kérdésekre a válasz nem az lesz, hogy igen, hogy hát de, hanem egyértelmű. Ugye Pál, látjuk, több levelében is felteszi kérdéseket, amikre egyértelmű a válasz. És itt is egyértelmű a válasz. Olvasom a 28-as verstől. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten egyházban, a másodszor profétákká, harmadszor tanítókká, azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Itt a 29. verstől elkezdi ezeket a kérdéseket feltenni Pál. És ugye, egyértelmű a válasz, hogy hát nem. És ugye itt jön ez a válasz, hogy hát mindenki rendelkezik csodatévő erővel? Nem mindenki. Aztán erre azt mondja mindenki, hogy hát nem. És mindenki rendelkezik a nyelveken szólással? Szerint nem. Ezekre a kérdések nem az egyikre igen és nem a válasz. hanem mindegyikre nem vált. Hogy az, hogy különbözőek vagyunk, hogy mások vagyunk, hogy mások az ajándékaink, mások az elhívásaink, teljesen normális. Ez teljesen egyértelmű. Hogy valaki vese, valaki meg kész, ez teljesen normális. Ez teljesen normális. És az egyházban nincs ilyen ranglétre, hogy tudod, amikor, mint a bevonulsz a katonaságba, és akkor elkezdesz kis honvédként, aztán majd lehet, nem tudom, hadseregtábornok. De az egyházban nincs ilyen. Egy test vagyunk, és mindenkinek ott megvan a maga feladata, maga szerepe. És ez teljesen rendjén van. És hogy te, neked lehet egy teljes az életed. Én egy vese vagyok. Dicsőség az Úrnak. De milyen butaság lenne azt mondani, hogy most már ne legyél vese, hanem legyél kéz. Tehát akkor ki lesz a vese? Hát de ma van két kéz. Nem baj, legyen még egy. Nem számít. De nem érted, hogy minek? Hogy ez nem értelmes. Engem Isten ide helyezett, és így teljes az életem. De neked ilyennek kell lenned! De nem kell. Mert én más vagyok. Engem, Isten engem máshogy akar. Másképp munkálkodik bennem. De te legyél olyan, mint én, és azt kell csinálni, amit én. De nem kell. Nem kell. Ez a legrosszabb, amikor elkezdjük magunkat összehasonlítani másokkal. De ne tedd. Te jó lenne, hogyha olyat lennék, meg azt lennék. Ez össze fog törni, ez szét fogja szedni a szívedet, az életedet. Mert ő olyan. És hogyha olyan akarsz lenni, akkor bele fogsz gebedni, mert vese létedre kéz akarsz lenni. És ez nem fog működni. Legyél az, aki amire Isten hívott. Kérd el tőle is, lásd meg azt. És milyen érdekes itt a 31. vers? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Mi az? Ami neked fontos. Ami a te életedre fontos. Nekem van, ami az én életemre, az én pozíciómra, az én helyzetemre fontos. De neked meg más kell. Törekedj arra. Imádkozz azért, hogy Istenem, add azt meg. Szívedem van, hogy én úgy szeretnék evangélizálni. Akkor kérd azt, hogy Isten adja a hitajándékát. A bölcsességet. Ha a gyerekek felé, akkor kérd oda ajándékot. Hogy hova vagy elhívva? Mi a te ajándékod? Azt keresd meg, azokat a kegyelmi ajándékokat. Az a fontos számodra. Uram, úgy szeretnék nyelveken szólni. A gyerekeknél. De minek? Oda minek? Minek törekszünk olyanra, ami neked fontos? Ami a te életedre. Ha neked ez annyira ilyen, jaj, idegen, meg jaj, akkor ne kérd. De majd beszélünk erről, hogy én bátorítalak, hogy így kérd. Hát ez tök jó dolog. És Pál, itt a befejezésül az utolsó mondat, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Itt Pál felvezeti a 13. fejezetet, és ugye elkezd leírni majd ennek az agapé szeretetnek, hogy milyen is az agapé szeretet, hogy elkezdi ezt így kifejteni. Ez a legkiválóbb. Hogy korintusiak, legyen ez meg bennetek. Hogy erre törekedjetek. Hogy ez a szeretet, ez meg legyen bennetek. Mert ha ez nincs, akkor nagyjából ismeritek, akkor az egész felesleges. És tudod, ez az, ami sokszor hiányzik tényleg, amikor beszélünk emberekkel, és erre emlékezz, hogy amikor beszélgetsz valakivel, amikor tanácsolsz valakit, amikor csak helyre raksz valakit, vagy, vagy bíztat, hogy bármi, hogy ez a szeretet, ez a feltétel nélküli szeretet, ez legyen ott. Hogy te ne leuralni akarsz, te ne jobb megmondani neked akarsz a frankót. Ne azt akarsz, hogy na majd én most megjavítom őt. Na majd én engem Isten használni fog. Ne azt akarsz, hanem szeresd őt. Hogy ez legyen a fontos. Hogy ez az, hogy ahogy Pál is mondja, hogy a legkiválóbb út. Mert így el tudunk érni hatalmas dolgokat. Hogy így emberek meghallgatnak. Hogy így emberek nyitottak lesznek. És felismeretik az igazságot. Ha szeretjük. Ha szeretjük őket. Ha szeretve megyünk. Ha nem úgy megyünk, hogy ütjük a fejüket, hogy ne, bár pedig nem ezt így kell csinálni. A legkiválóbb utat Pál megmutatja. És ha valami, akkor ez aztán tényleg nagyon hiányzott ott a korintusi gyülekezetben. Ott aztán nem szerették egymást. De ez a legkiválóbb út. Csak ahogy mondtam az óra elején is, hogy talán ebben hibáztak a legnagyobbat. Mind a két oldal. A karizmatikus és a nem karizmatikusok is. Hogy ez a szeretetlenség ott volt. Hogy nem voltam, hogy én ezt az embert feltétel nélkül szeretem. Bármit is mond, bármit is gondol, bármit is mond, bárhogy is vélekedik, én szeretni fogom. De ez az, ami hiányzott. És ez nagyon fontos. Mert hogyha ez megvan mind a két félben, akkor szerintem megvan a megegyezés. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a levelet. És köszönjük, hogy benne van olyan sok mély és olyan nagyszerű tanács az életünkre. Én imádkozom, Uram, hogy így segíts nekünk ezeket alkalmazni, és segíts nekünk rá bízni magunkat. És hogy ezt az utat járjuk, hogy ne menjünk a magunk feje után, Uram. Én magam már csak annyiszor megütöttem a térdeimet ezekben. De köszönöm, hogy te megadod az utat, és megadod a válaszokat. És én köszönöm azt, hogy ismerhetünk téged, Jézus. És hogy ez a legjobb, ami történhet velünk. És köszönöm, hogy vannak ajándékaid számunkra. Én köszönöm, hogy adni akarod külön-külön mindnyájunknak máshogy, más időben, másként. És én köszönöm, hogy azt, amink van, köszönöm azt is, amink nincsen. Mert köszönöm, hogy most ebben az állapotunkban te meg akarsz minket áldani, és ki akarod teljesíteni a mi életünket, a mi kapcsolatunkat te veled. És én azért imádkozom, hogy ezt hadd merítsük ki teljesen, amennyire lehetséges. Hogy járjunk ebben a kapcsolatban veled, Jézus. Hogy élvezzük azt, amink van te benned, ami lehetséges te veled. Úr Jézus, kérlek, hogy áld meg azt az előttünk lévő hosszú hétvégét. Adj mindenkinek felfrissülést, pihenést, és csak készíts fel, Uram, az elkövetkezendő hétre, és járj előttünk, Jézus, a nevedben. Amen.